الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الوقف لو إن شاء الله تتصوم ملانغو ونوزم زيك وسو وقف Wakfu tujue ni kitu gani na hukumu yake tujue na pia tujue vipi yatakiwa Muislamu au namna ya kuweka wakfu ni vipi. Anasema kuwa al-wakfu, wakfu, masdarun, ni jina ambalo limetokamana na kitendo wakafa ashe'a. Wahabasahu wasabalahu bimana wahid waukafahu lughatan shaba. Kwa hivyo ili jina la alwaqfu limetokamana na kitendo cha waqafa shay'a, yani amezuia kitu ama amekifunga kitu, amekizuia ama amekifunga kitu fulani, kikawa kitu hicho kimebakia katika hali ile ya kufungwa na kuwa kimezuiwa, hakiwezi kikatumika chenyewe, bali kinachotumika na kunufaisha watu ni yale manufaa yake. Hiyo ni katika lugha, lakini katika sheria tunapozungumzia kuhusu wakfu, baadhi ya maulamao huwa wanaleta taarifu yake kwa ufupi kabisa, wanasema huwa habsul aini wa tasbilul manfaa, yani ni kule kuzuia kitu chenyewe na kuruhusu ama kuacha yale manufaa yake ndio yawafae watu na yafaidishe watu ama yatumike. Kwa hiyo tunaposema habsul aini, mfano ni kama kuzuia nyumba, ya kuwa hii nyumba iwe imefungwa kuwa haiuzwi wala haitapeanwa wala haitatolewa kwa sadaka wala haitatumika mpaka ishe, ana haitauzwa bali itabakia vile vile, lakini sasa itakuwa nyumba ile manufaa yake ndio yananufaisha wale walengwa, ikawashe ile nyumba iwe ni yenye kunufaisha wale watakaokuwa wamelengwa na yale manufaa, ima itakuwa imekusudiwa kuwa inufaishe msikiti ama inufaishe madrasa ama inufaishe wapita njia ama inufaishe wa mayatima ama inufaishe kwa jumla yeyote ambaye atakuwa amekusudiwa kunufaika na ile nyumba basi anufaike, lakini nyumba yenyewe ibakie. Lakini mwenye kitabu ameleta taarifa hapa ndefu kidogo, akasema taarifu alwaqfi shar'an, habsu malikun, ni kule kuzuia mmiliki, ni kuzuia yule ambaye anamiliki akazuia malahu almanfa, malahu ani kile ambacho anakimiliki na ambacho ndani yake kuna manufaa. Mabaqai ainihi, pamoja na kubakia ile kile kitu chenyewe ambacho amekizuia kibakie vile vile. Ani tasarufati bi rakabatihi, kwa kuwa majukumu ya kufuatilia kile kitu kwa kimebakia, ima aweke majukumu yale kwa yeye mwenyewe ama kwa yeyote ambaye atampa jukumu hilo, kwa kuwa afuatilie kwa kile kitu kipo na hakitaondoka wala hakitachukuliwa na yote. watasbilu manfaatihi, lakini sasa kuruhusu na kuachilia manufaa yake yawe ni kunufaisha watu. Ala shay'in min anwa'i alqurab, na yale manufaa yanufaisha chochote katika, yani vitu ambavyo ni katika kujikurubisha, vitu vinavyomkurubisha na Allah, ambao ni katika toa ama katika ibada. Ibtigha'a wajhi lahi, kwa sababu ya kutafuta radhi za Allah. Kwa hivyo inawezekana ikawa kama nilivyotoa mfano, akawa amekusudia kuwa hicho kitu chake manufaa yake, mfano kama ni nyumba, zile pesa ambazo zatoka ndani kama ni za kodi, basi zile zinasaidia msikiti, kwa hivyo zinalipa stima msikiti, zinasaidia kwa usafi wa msikiti, zinasaidia kwa mambo ambayo yanafungamana na msikiti, ama madrasa, ama iwe ni nyumba ambayo vyumba vyake vimewekwa kwa kuwa mpita njia ambaye amekosa paku lala, basi anajisaidia na hapo, kisha baadaye ataenda aendako. Sambu kama hayo yatakuwa bila shaka ni ya toa na ni ya qurab, ani ni ibada ambayo utapata kuwa mtu anajikurubisha nayo, kiasi cha kuwa anapata thawabu zitakazompa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hukumu ya wakfu ni sunna, hukumuhu al-istihbab. Wakad thabata bisunnati bi ahadithin kathira, yani kuna hadithi nyingi sana zimethibiti kuthibitisha kuwa jambo hili ni sunna, kwa kuwa limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo ni maarufu zaidi, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, akifa mwanadamu yeyote na kama mwanadamu yule ni Muislamu, basi yale mema yake ambayo alikuwa kiyafanya na yatamfaidi baada ya kufa kwake huwa ameshafika mwisho wake, anakatika baada ya kufa kwake. Illa min thalathin, isipokuwa mambo matatu, isipokuwa mema matatu ndio yanaendelea. Katika huo wema ni sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuendelea, na hii sadaka yenye kuendelea inakusudiwa wakfu, kwa kuwa ameweka wakfu na wakfu ile aliweka kabla ya kufa kwake. Kwa hivyo ina maana kwa sasa amekufa, lakini bado ile wakfu ina msaidia kwa kumsababishia thawabu ambazo ni yeye ndiye alifanya kile kitu kibakie. Kwa kila kinapotumika manufaa yake, akinufaisha wale watakonufaika na kile kitu chake, basi anapata thawabu. Na wakfu fadhila yake ni kubwa zaidi, fa huwa afdalu sadaqati allati hatha Allahu alaiha, ni katika sadaka bora zaidi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alituhimiza juu ya sadaka hizo tuwe ni wenye kuzifanya. Li'annahu sadaqatun da'imatun thabitatun, kwa sababu wakfu ni sadaka ambayo ni yenye kudumu na itakayobakia. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa ni kitu ambacho licha ya kuwa utakuwa umekufa, lakini bado utakuwa unapata thawabu zake. Kwa ni kitu ambacho kinatakiwa angalau kila mmoja wetu anapopata uwezo, basi awe ni mwenye kujibidisha kufanya jambo hilo. Na ni kwa sababu ya kuwa masahaba radhiyallahu anhum walikuwa kana kwamba wote ambao walipata uwezo waliweka wakfu, ndio sababu akasema Imamu Tirmidhi, qala al-Imamu at-Tirmidhi, la na'lamu ahadan min as-sahabati wal-mutaqaddimina min ahli al-ilmi khalafa fi jawazi waqfi al-aradhin, yani la na'lam, hatujui ahadan yeyote min as-sahabati katika maswahaba wal-mutaqaddimina na waliotangulia katika maulama min ahli alilmi, khalafa fi jawazi waqfi al-ardhin, yani amekhalifu kwa kule kuruhusu kuweka wakfu ardhi ya kuwa iwe nini, ni katika sadaka jaria. Kwa nini? Lakini kwa sababu wenyewe pia walikuwa wakifanya hivyo. Ndio sababu Jabir akasema, qala Jabir radiyallahu anhu, lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama dha maqdiratin. Jabir pia ni sahaba, anasema lam yakun, haikuwahi kutokea ahadun yeyote min ashabi rasulillahi, katika masahaba mtume, dha maqdira, akawa yeye ni mwenye uwezo, illa waqafa, isipokuwa aliweka wakfu. Aliweka wakfu ili awe ni mwenye kupata thawabu za wakfu yake hata baada ya kufa kwake. Nitapiga baadhi ya mifano zama za masahaba, vipi walikuwa wanaweka wakfu, kwa kuonesha umuhimu wa jambo hili, kisha ndipo tuweze kuingia kwenye mlango wa kusoma hadithi hizi. Miongoni mwa watu ambao waliweka wakfu na wakfu yao inaendelea mpaka leo na itaendelea mpaka siku ya kiyama ni ukoo fulani unaitwa Banu Najjar. Banu Najjar. Na hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwahimiza na kuwaomba waitoe ile ardhi ambayo ilikuwa ni ardhi yao, ili Mtume sallallahu alaihi wasallama aitumie kwa kujenga msikiti. Na kweli wakaitoa, na ndio Mtume sasa akajenga msikiti kwenye ardhi hiyo ambayo ilikuwa ni ya Banu Najjar. Nasebu niambiwa msikiti tangu ujengwe, na kila zama unazidi kunini, kupanuliwa. Kwa ina maana kuwa kila utakapopanuliwa, ikiwa ile ardhi ilikuwa pia bado ni yao, bado napata thawabu. Lakini licha ya kupanuliwa, bado ile ardhi ambayo alitoa iko ndani ya ule upanuzi. Kwa wengine wataongezeka, kwa kuwa labda ilikuwa ardhi fulani haiko katika msikiti, lakini sasa baada ya kupanuliwa sasa inaingia. Yule atakayetoa ile ardhi pia anaingia katika listi ya wale ambao wametoa wakfu hiyo. Lakini wale wa mwanzo wanaendelea kuwa katika wale watakaoongezeka katika hiyo listi. Ambao ni nani? Ni Banu Najjar. Sasa huu ndio mfano ambao unaweza ukauchukua kwa Waislamu ambao huwa wanajaliwa kununua ardhi na kisha hata kujenga msikiti, na baadaye sasa wakaacha kuwa hiyo ni wakfu ili wapate thawabu, ama wakawa wamekusudia kuwa labda ni wakfu wazazi wao wapate thawabu na mambo kama hayo. Hili ni jambo ambalo natakiwa Waislamu wajitahidi sana kulifanya kwa yule mwenye uwezo, na kwa wale ambao hawana uwezo wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala ili akiwapa tu uwezo waweze kufanya jambo hilo. Lakini sasa unaweza kupata baadhi ya watu wana uwezo. Sasa yeye badala ya kununua ardhi, kisha baada ya kununua ardhi sasa alafu ajenge msikiti, ili hata ikitokea kule msikiti umevunjwa, kisha baadaye sasa ukajengwa mwingine, bado yeye pale ana sadaka jaria, kwa sababu sadaka jaria yake pale si msikiti, ni ardhi pamoja na msikiti. Kwa hivyo hata msikiti ukivunjwa kisha msikiti mwingine ukajengwa, yule aliyejenga msikiti atapata sadaka jaria kwa ajili ya msikiti, lakini yeye bado anaendelea kupata sadaka jaria kwa sababu ile ardhi bado ni yake. Lakini utapata watu wale, unapata kwa sababu ya ima kutoelezwa ama kutoelewa, hao wana kuwa na umuhimu wa kujenga msikiti, lakini ardhi hawainui, wanasema watu wajitolee. Kwa unapata kuwa, lakini yule atakayejitolea ardhi atakuwa bila shaka yeye ana fadhila zaidi kuliko yule aliyetoa msikiti, kwa kutazama ya kuwa, kwa kuzingatia ya kuwa ule msikiti unaweza ukazeeka na ukavunjika na kisha baadaye ukajengwa mwingine. Kwa kunapojengwa mwingine sasa, pale atakayekuwa bado yuko imara nani? Ni yule mwenye ardhi. ya kwa bado atakuwa kamili yeye ile wakfu ni yake, lakini wewe mwenye msikiti inawezekana sasa ikawa nini tena ndio basi. Kwa nini? Kwa sababu msikiti ushamalizika, wako ambao ulijenga, sasa huo ambao uko sahihi na mtu mwingine. Unaona? Na ndio hali ambayo utapata wengi siku hizo wanaojenga msikiti huwa wanakimbilia kujenga msikiti, lakini hawakimbilii kununua ardhi ya msikiti. Wanatafuta wapi mtu atandoa ardhi msikiti wakfu alafu situjenge. Lakini sasa wewe ambao unasema kwa nataka mtu atoe ardhi wakfu alafu ujenge msikiti, pesa ambazo utazitumia kujenga msikiti ni nyingi kuliko zile pesa ambazo yule mwenye ardhi leo kama atauza ardhi yake atauza kwa hizo pesa. Kwa hiyo unaweza kupata ile ardhi labda hata akiambiwa mwenye kuuza auza, anaweza kauza labda kwa kitu kama nusu milioni, na ikawa ni pesa nyingi sana hizo ameuza, labda nusu milioni. Ingawa kuna zingine ardhi hata unaweza kupata ardhi ambazo unaweza kauza kwa 200,000 au 300,000. Lakini sana ule msikiti utakaojengwa, labda msikiti utumike zaidi hata milioni 3 au 4 kujenga msikiti. Sasa kilichomshinda huyo mtu kununua hiyo ardhi ili ajenge msikiti, ili awe kabisa ya kwa saa amekamilisha nini ile wakfu kikamilifu, na ana hakika ya kudumu hiyo ardhi na wakfu yake muda mwingi sana ni ipi. Kwa ndo sababu napata ni vizuri zaidi kujitahidi kuanza na ardhi katika wakfu kabla ya msikiti. Naam. Sasa hao Bani Najjar hao hawakujenga msikiti, walitoa ardhi. Na ndio sababu tunasema mpaka sasa hivi bado wana sadaka yao jari inaendelea, wanapata thawabu zake. Lakini lao kama wangejenga msikiti ikawa ndio wakfu yao, ina maana kuwa ingekuwa huu msikiti ushavunjwa na umejengwa mwingine. Kwa sababu tunajua msikiti wa Madina umejengwa kwa awamu nyingi sana. Mpaka sasa hivi huu msikiti ambao upo si ule ambao ulikuwa zama za Mtume. Naelewa? Kwa kumaanisha kuwa sasa ingekuwa ti sadaka yao jari ni msikiti, ingekuwa sahihi hawana chochote hapo. Lakini tunaona kwa vile ni ardhi mpaka kesho na mpaka kiyama, ardhi iko pale pale. Naam. Mwingine ambaye pia katika maswahaba huwa anatajika kuwa alitoa sadaka jaria na akatoa wakfu ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na kisa cha Uthman kutoa wakfu ni kisa maarufu zaidi. Maswahaba radhiyallahu anhum walipofika Madina waliteseka sana, na kilichokuwa kinawafanya wateseke ni mambo mengi, lakini miongoni mwa hayo mambo ni maji, kwa sababu maji yalikuwa kiuzwa, tena Myahudi ndiye alikuwa kimiliki hicho kisima. Sasa akawa yeye anauza maji kwa bei ambayo baadhi ya maswahaba hawamudu, hawana uwezo huo. Asikawa lazima itakuwa ni dhiki. Basi Mtume akawa anaambia maswahaba ni nani atakayitolea kununua hicho kisima ama kuchimba kisima ambacho ni cha maji ili Waislamu wafaidike na maji yale, halafu atapata pepo. Mtume akasema hivyo, man yahfiru bi'r Roma, man yahfiru bi'ra Roma falahu aljanna, ani yeyote atakayechimba kisima ambacho kilijulikana kama bi'r Roma, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kupata pepo. Na hizi ni moja katika hadithi ambazo zinamfanya mpaka Uthman awe amebashiriwa pepo kwa sababu nyingi. Kuna sababu nyingi tu zimefanya mpaka Uthman abashiriwe pepo. Miongoni mwa sababu hizo ni hichi kisima ambacho Uthman alikichimba Bir Roma. Kama vile pia alibashiriwa pepo kwa timu nyingine kwa sababu ya kuandaa jeshi. Na sababu nyingine nyingi ambazo zilitokea Uthman akabashiriwa pepo. Sasa tunaona ya kuwa Uthman alitoa kisima kikawa sana sadaka jaria ya wakfu, ya kuwa sa maji yake kila mwenye kutaka anachota ananufaika na yale maji, lakini kisima chenyewe kimbakia pale pale, kimekuwa ni wakfu, hakuna kuwa mtu atauza ama iweje ama iweje ama iweje. Fadhali. Kwa huo ni moja katika masahaba ambao alitoa pia wakfu. Mwingine ambaye alitoa wakfu ni sahaba anaitwa Abu Talha. Abu Talha pia alikuwa ni katika masahaba matajiri, na miongoni mwa mali ambazo alikuwa kimiliki na ndio mali ambayo ilikuwa ina thamani sana kwake ni shamba. Shamba zuri zaidi ambalo lilikuwa lina rutuba, na ni shamba ambalo lilikuwa mbele ya msikiti. ilikuwa nini? Liko mbele ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka shamba hilo kwa sasa, kwa sababu ya kupanuliwa msikiti, limeshaingia pia msikitini, lakini sasa wakati huo lilikuwa ndio liko mbele ya msikiti. Nilo shamba lilikuwa lina mitende na lina maji matamu kiasi cha kuwa hata Mtume alikuwa akiingia kwenye shamba hilo akinywa maji yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipo teremusha aya hii, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtopata pepo. Albirra manake ni wema, na umekusudiwa hapa pepo. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka muwe ni wenye kutoa mnavyovipenda, muwe ni wenye kutoa kati ya vile mnavyovipenda. Sasa hii aya ilipoteremka hivi, Abu Talha akaja kwa Mtume akamwambia Mtume, nimesikia Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa hatutapata pepo mpaka tuwe katika vile ambavyo tunavipenda, na mimi katika mali yangu, mali ambayo naipenda zaidi ni ile shamba ambalo liko mbele ya msikiti. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama nakuhakikishia na nakushuhudishia ya kuwa sasa nimetoa shamba hilo liwe katika njia ya Allah. Na hilo shamba lilikuwa likiitwa Beroha. Basi Mtume akafurahi sana. Lakini sasa Mtume akamwambia kuwa alitoe na liwe lenye kufaa watu wake. Kwa kuwa nini? Lisiwe tu lenye kutolewa likafaa watu wengine, na labda watu wake pia wanahitajia, na pia kuna wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo Mtume akamhusia hivyo, lakini kwa jumla alilitoa na likawa ni wakfu, na ni moja katika masababu ambao bila shaka wanatajika kwa wema zaidi, kwa sababu mtu kutoa mali ambayo ndio mali yake ya thamani kubwa na akaitoa kwa ajili ya Allah kwa ni wakfu, ni jambo ambalo utapata kuwa si jambo sahali kwa watu wengi. Lakini sababu huyu alifanya hivyo, na yote ni kwa sababu ya kutaka radhi za nini? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Abu Talha, alitoa Beiruha. Beiruha, naam. Miongoni pia masahaba ambao walitoa wakfu ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Na Khalid naye kwa hakika alikuwa ni katika masahaba ambao tunajua kuwa anatajika zaidi katika masala ya jihad. Yeye ni katika masahaba ambao walijitahidi sana katika kupigana jihadi, na alikuwa ni katika viongozi ani makomanda wa jeshi la Kiislamu kwa muda mrefu, kuanzia zama za Mtume, na Mtume ndio hata akampa jina la Saifullahi Maslul wakati alipoongoza vita vya Ghazwatu Mu'ta. Akaragisha baadhi ya masahaba nyumbani wakiwa salama, baada ya kuwa alikuwa karibu ulio wote. Na kisha baadaye pia, baada Mtume aliongoza vita vingi zaidi wakati wa Bakar, na miongoni mwa vita vikubwa zaidi ambavyo alivyoongoza na vikampa fadhila kubwa zaidi ni Harbul Murtadin, vita vya kuwapiga vita wale waliurtadi baada ya Mtume kufa. Basi Abubakar radhiallahu anhu alimpa mamlaka ya kuwa ndio awe ni kiongozi wa jeshi hilo ambalo lilikuwa likipiga vita wale murtadini. Na kweli akaongoza jeshi hilo kwa kuwapiga vita hao watu mpaka wengi wakasalimu amri na wengine wakawawa. Na yote hiyo ni kwa sababu ya kuelewa jukumu kubwa ambalo kila Muislamu analo katika kuhami Uislamu na kutetea Uislamu. Sasa huyu Khalid, miongoni mwa mtihani ambao aliupata, na ni mtihani ambao ni kupima imani yake bila shaka, na alifaulu, ni kuwa Abubakar radhiallahu anhu alimwamini sana Khalid, mpaka ikawa zama zake za Bakr zote yeye alikuwa kiongozi tu wa vita ambavyo vilikuwa vikipiganwa. Lakini sa Abubakar kumwamini ilipelekea mpaka hata maswahaba pia wakamwamini Khalid sana, kwa kuwa walikuwa naamini kuwa vita vyote ambavyo Khalid ataongoza au yeye ndio qaid, kiongozi wa hilo jeshi, basi maswahaba walikuwa kitamani wapigane vita hivyo, kwa sababu anajua hapo kuna ushindi. Yani ilikuwa kila Khalid akipigana wanajua tu hapo kuna ushindi. Kwa hivyo wakisikia kuwa Khalid amechaguliwa ndio kiongozi, kila mtu anataka nini? Yeye pia achaguliwe aende katika hiyo vita ili akashinde. Sasa ikiendelea hivyo paka Abubakar akafa. Basi Abubakar baada ya kufa tu hivi, Omar akamwachisha kazi Khalid. Na ilikuwa ni tukio kubwa zaidi, kwa sababu kwanza Khalid akiwaachisha kazi ilikuwa yu katika vita na alikuwa katikati ya vita. Sasa barua ikaja ya kuwa Abubakar amekufa na Omar ashatawala, ashakuwa kiongozi, na kisha amemwachisha kazi Khalid na amempa kazi ya uongozi wa jeshi Ubaida Amr bin Jarrah. Lakini sasa Khalid akaona kuwa nikisema ni wache mamlaka sahihi kwa sababu ya barua hii, ingawa inatakiwa iwe hivyo, itakuwa ni hatari kwa jeshi, kwa sababu anaweza kashindwa vita, kwa sababu atavunja morali ya wale wanajeshi, na kisha baadaye tena mwingine kushika mamlaka na kuanza na kupanga jeshi kivyake, anaweza karibu taratibu ambayo ilikuwa inaendelea, alafu ikawa sababu ya watu Waislamu kushindwa. Kwa Khalid akaficha ile barua mpaka vita vikamalizika na wakashinda Waislamu. Kisha baada ya kumalizika sasa ndio akaisoma ile barua, akasomea Waislamu, kwa sababu leo kama angewasomea na akawafichulia kilicho kwenye barua, kwanza wangehuzunika na kifo cha khalifa wao Abubakar, na kisha baadaye pia wangehuzunishwa na kule kuachishwa kazi kiongozi wao wanayempenda ambaye ni Khalid. Sasa katika mambo yale yangewavunja moyo ama wangewapunguza ile morali kiasi cha kuwa nini, ingekuwa ni sababu ya kuwa labda hata kushindwa. Sasa baada kuwa washashinda, ndio Khalid akawasomea ile barua kuwa Abubakar amekufa na sahihi kiongozi ni Omar, na mimi sasa ni rasmi kuwa nimeshawachishwa kazi, kwa hivyo nampa mamlaka sasa Ubaida. Ingekuwa ni watu wengine wangekasirika kiasi cha kuwa kusema sasa mimi basi sitaki kupigana, itakuwaje mimi nilikuwa kiongozi sasa inawachishwa kazi na siambiwi sababu ni nini, na kisha baadaye sasa ambaye nilikuwa nikimuongoza ndio sasa yeye ananiongoza. Kuna watu wengine wakifanywa hivyo wanasema basi wacha ikae na sitaki kupigana. Lakini Khalid hakufanya hivyo, akaendelea tena kupigana chini ya Ubaida bin Jarrah na kumsaidia vilivyo. Na kisha sasa si tu kuwa aliwachishwa kazi, Omar alifanya mambo ambayo utapata kuwa ni makubwa zaidi kwa Khalid, kwa sababu tangu zama za Abubakar Omar alikuwa akiona kuwa Khalid anafanya mambo ambayo yeye Omar alikuwa anaona kuwa si sawa. Na miongoni mwa mambo hayo ni kuwa Khalid ilikuwa wakimaliza vita, ikiwa mali mpatikana alikuwa akichukua baadhi ya mali anawapa wale wanajeshi kwa kuwapa morali na kuwafanya mpaka sasa waone kweli anaangalau tumepata chochote baada ya kupigana. Sasa Omar alikuwa anasema kuwa haifai, mali yote baada ya kupigana inatakiwa ipelekewe nini, kiongozi ambaye ni kiongozi wa Uislamu Abubakar. Sasa Abubakar ndio aamue atampa nani na ataifanyia kazi gani, lakini si eti yeye achukue mamlaka ya hiyo mali kuanza kuigawa anavyotaka. Sasa hilo jambo Omar alikuwa akimkosoa sana nini ya Khalid nalo. Na kisha pia kulitokea baadhi ya matukio, kwa kuwa kuna baadhi ya wakati ule wa kupigana vita vya Murtadin, Khalid alienda na alipoenda kwao wale watu wakaanza kusema swabana swabana, na swabana maana yake ni kuwa tumebadilika, tumebadilika. Sasa hao walikuwa kimaanisha kuwa ni wamebadilika, kuwa walikuwa wameritadi, sasa wamebadilika maana yake sasa wamekuwa ni Waislamu. Lakini Khalid akatafsiri kuwa hapana, wamebadilika maana yake ni kuwa walikuwa ni Waislamu, sasa wamebadilika maana yake sasa wameritadi. Sasa waliposema tu hivyo, Khalid akwambia kitu, lakini akawa tayari ashasema kuwa hawa mimi nishatafsiri hivi. Akaambia nini wale maswahaba, kila mtu achukue mateka wake, ashike kila mtu mateka wake katika hawa watu wote ambao tumewapata hapa. Basi kila sahaba akachukua mateka wake. Lakini sema sahaba kaelewa kwa hao wenzetu wanasema sabana sabana, maana yake ni kuwa tulikuwa tumekufuru, tumeritadi, hasa tumeslimu, kwa hivyo sisi ni wenzenyu Waislamu. Masahaba wengi wakaelewa hivyo. Lakini Khalid hakutaka kujua, akasema kuwa hapana, hawa bado ni makafiri. Hasa waliposhikwa mateka wale, ikabidi wakangoja amri ya Khalid ambaye ni kiongozi, wafanyaje? Sasa ilipofika usiku wa manane, Khalid akaambia, akasema kwa sauti ya juu, kwa kila ambaye ameshika mateka akishi kuwa ameua mateka wake. Sasa masahaba wakamuuliza Khalid, sasa itakuwaje tuwaue hawa na hawa nasema sabana sabana, manake wameshakubali kubadilika, kwa manake walikuwa miltadi hasa wameslimu, hasa tuwaue kwa nini? Na ila kuwa lengo kubwa ni kuwa wakubali kuslimu, na wakishakubali tuwache. Khalid akamwambia waueni, na nimeshatoa amri hiyo. Ikabidi masahaba wengi wakaua wale mateka ambao wamewashika, lakini kuna baadhi ya masahaba walikataa na akamwambia Khalid, hapana, hivi vile unatuambia si vizuri na si sawa. Basi ikabidi hiyo kesi kienda paka kwa Abubakar ya kuwa Khalid ameua Waislamu, na tayari walikuwa washatangaza kuwa wamesilimu na wamewachana na kuritadi. Sasa na Umar akamwambia Abubakar, tafadhali na kuambia umwachishe kazi Khalid, sababu anaofanya sasa ampita mipaka. Basi Abubakar hakuchukua hatua hiyo ya kumwachisha kazi, bali alitumanisha Khalid aitwe ili amuulize kwa imetokeaje na kwa nini akafanya hivyo. Khalid akaitwa. Hasa Khalid alipoitwa akatoka huko penye alikuwa huko kupigana na wale watu, ikabidi arudi Madina kwa sababu ameitwa na khalifa. Sasa alipokuja, maswahaba walikuwa wameketi msikitini akiwemo Umar. Sasa Khalid nasemekana katika tarehe ya kuwa alikuja akiwa anatembea kwa ule ubabe. Unajua vile komanda anatembea na vile jeshi utembea. Na anatembea akionyesha kuwa manake anatoka vitani. Na alikuwa amevaa kofia manake, yani ya kuonesha kuwa ni kofia vita, ile kofia chuma na nini vitu kama hivyo. Sasa Umar alipomwangalia hivi, huyu mtu nakwambia sasa waachie kazi mambo yaishe. Sasa alimuhimu, lakini hakuongelesha mtu. Asalamu alaykum, wa alaykum salaam, akapita moja kwa moja paka kwa Abubakar. Akaenda akamuuliza Abubakar kilichotokea. Ya kuwa Abubakar, unajua sisi ni wanajeshi, na katika vita mambo hutokea ambayo mtu ambaye hayuko kwenye vita hawezi akaelewa mpaka upigane ndio uelewe. Kwa sababu katika vita huwa kuna ujanja mwingi na kuna uongo mwingi, na watu huwa wanadanganyana, yani mtu anamhadamu wenzake. Hasa mara nyingi sisi wanajeshi huwa tuna tahadhari kubwa zaidi kuliko vile inatakiwa mtu ana tahadhari katika vita. Ndio sababu unapata kosa, mimi nilipoa kamata wale watu wakaanza kusema sabana, mimi kwa sababu ya ile elimu yangu ya vita nikajua kuwa hawa wanataka kutudanganya, kwa sabana ili tuwaache, alafu sasa tukishazubaa watugeukie sawa tuvamie. Na nyinyi mnajua mbinu ambayo Khalid pia alifanya wakati ule wa Uhud, mpaka akavamia masahaba, na ikabidi kwa sababu ya masahaba kushindwa siku hiyo. Sasa alimuhimu ni kuwa Khalid akatafsiri kuwa hawa wakisema hivyo ni katika njama za vita, yani yakuwa kama vile mtume anasema al-harb khuda, yani vita ni hada, manake ukipata mbinu ya kudanganya mwenzako alafu baadaye ndio vitu kama hivyo. Na hata nyinyi mnajua vita vya pili vya dunia, miongoni mwa sababu ambazo zilifanya mpaka wakashindwa wale German ni kuwadanganywa, kwa sababu walianza kupigana lakini baadaye wakapaka rangi ndege wakidhania kuwa hizo ndege ni za wale marafiki zao, kumbe za maadui zao, na ndio wakapigwa mpaka nini wakashindwa. Sasa ndege inakuja wanakuwa ile ndege ni yetu, kumbe si yao, wamepaka rangi yao, wakiona kuwa ni yao ikifika hapo inawalipua. Sasa hiyo ni mbinu ambazo hutumika katika vita, ani mtu uvae, hata wakati mwingine unaua jeshi alafu unavaa nguo zake. Sasa ukienda kwa wale ambao ni maadui zako, wanaona kuwa huu ni jeshi mwenzetu, kwa sababu hamwezi mkajiona jeshi wote, mnajiona kwa uniform. Mtu akija anaona kuwa ni mwenzetu, namwacha, akifika hapo ndio basi mshangalizwa. Sasa hizo ni katika mbinu za vita. Sasa Khalid alipoona kuwa hao wamesemaje sabana, na hii hawakusema wazi ya kuwa aslamna, naelewa hawakusema hivyo, walitumia lafdhi yani sabana. Sasa Khalid akasema kutumia lafdhi hii ni maana kuwa ni ujanja huu, na ujanja wao mimi nitawashika nao. Basi ndikabidi amrishwa uliwe. Basi alipomweleza hivyo, Bakara akaona hivyo, akaona sawa, kwa vile wewe katika vita na uko kwenye uwanja wa vita unaelewa zaidi kutuliko sisi ambao hatuko huko, lakini umefanya makosa, ilikuwa ni sawa nini ani uhakikishe, kwa sababu ya kuwa nini haifai kuwa Muislamu katika shubha yote, lazima uhakikishe ya kuwa kweli ni ujanja ama ni vipi. Hasa muhimu ni kuwa inasemekana wale watu wakatoa nini dia, Bakara akatoa dia yao, lakini sasa akamuelewa Khalid ya kuwa hakufanya kusudi ilisipokuwa alifanya vile kwa sababu ya kudhania kuwa hawa wanadanganya, alafu waje wabadilike wavamie. Lakini jambo hilo likawa ani limebakia kwa Umar ya kuwa ani Abubakar hakumwachisha kazi huyu, na nilikuwa najua hii ndio fursa ya mwisho atamwachisha kazi. Bas hasa ndio sababu Umar aliposhika tu uongozi akasema maswadaktu, ani mitakuwa misi mkweli. In amartu Abubakrin bi amrin lam afalu, ani ikiwa nitakuwa nilimwamrisha Bakr kwa jambo ambalo mimi siwezi kalifanya, kwa sababu alimwamrisha Bakr amwachie Khalid uongozi. Hasa akasema kwa nini nilimwamrisha, alafu sasa nimepata uwezo wa kumwachia nisimwachishe. Hasa ndio akachukua hatua kuwa nafanya la kwanza kabisa kumwachisha, ili ndio kweli nilikuwa nasema aachishwe kwa maana kuwa nilikuwa nataka aachishwe. Sasa katika kule kuachishwa Khalid uongozi, aliwaachishwa rasmi ya kuwa awache kwanza, kisha baadaye Umar akatoa amri ya pili ambayo ndio ilikuwa inakusudia hapa, ya kuwa sasa mali ya Khalid yote igawanywe nusu kwa nusu. Kwa kuwa Umar alikuwa anaelewa ya kuwa miongoni mwa mali ambayo Khalid alikuwa kimiliki ni ile mali ambayo alikuwa akichukua katika vita, yeye anavyoona kuwa ilikuwa hifaya achukue na akigawia maswahaba wengine ambao ni katika wanajeshi ambao ilikuwa hafaya afanye hivyo, hasa kwa vile mali yake ameipata kwa njia hiyo nyingi. Sasa akaigawanya ya kuwa nusu irudi katika baitul mal na nusu ndio abakie nayo. Hasa mambo yote haya ni mambo ambayo lau kama Khalid alikuwa anafanya mambo yote haya kwa sababu ya dunia, angeona uchungu mpaka akaona kuwa sababu gani na mimi nipigane vita vyote hivi na alafu baadaye tunakuja kufanywa hivi. Na lau kama Khalid angesema ya kuwa nataka sasa kuanza vita na Umar, basi vita hivi vingekuwa ni vikubwa zaidi, kama vilivyotokea wakati wa Uthman, wakati wa Ali na Muawiya. Ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ni vita vikubwa ambavyo mpasuko ungetokea mapema zaidi katika safu ya nini ya masaba, na ambapo haikutokea, na tunajua kuwa haingeweza kutokea kwa sababu wote walikuwa na ikhlas. Na hata wakati wa Muawiya na Ali, vita vyao asili yake ni wale ambao walikuwa si maswahaba ndio walisababisha vita vipiganwe, lakini ilikuwa tayari Muawiya na Ali washelewana kwa sulha ambayo ilikuwa tayari shafanywa na maswahaba kina Talha na Zubairi na Aisha. Lakini sasa wale ambao walimuua Uthman wakaona kuwa hawa wakishaelewana ina maana kuwa itabakia sasa sisi tufari tuuawe, ndio ikabidi sasa walete vurugu na vita vikaanza. Lakini kwa jumla ikabidi pamoja na hivyo Khalid akakubali, akasema sawa, chukua nusu, mimi nibakie na nusu, na haina shida, na hivyo hivyo nitaendelea kupigana, kwa sababu si alikuwa akipigana na akipata mali. Sasa akaanza kupigana kwa uongozi ambao unaongozwa sana mtu mwingine chini ya uongozi huo, na kisha pia bila ya kuwa anatarajia apate mali yote, ili aoneshe kuwa alikuwa hapigani kwa sababu ya ile mali ambayo alikuwa akichukua. Hasa atapigana bila ya mali hiyo kutarajia, na hivyo endelea kupigana. Sasa mahali shahidi katika yote haya ni kuwa baada ya kuwa sa Khalid ameendelea kupigana mpaka ikafika dakika mwisho sana karibia kufa, kwa sababu Khalid hakuwa kwenye vita licha kupigana vita vingi, lakini alikufa tu kifo cha kawaida. Sasa alipokuwa anakaribia kufa, ikabidi atoe wakfu zile nguo zake za vita na hata silaha zake ambazo alikuwa nazo, akasema kuwa hii yote nawacha ya kuwa iwe ni katika wakfu yangu, itumike katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jumla utapata kuwa pia Khalid aliweza kutoa wakfu, na ni kwa sababu ya kuelewa umuhimu wa wakfu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hivyo unapata kuwa maswahaba, tukianza kueleza kuhusu waliotoa wakfu, tunaona kuwa ni wengi sana. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi miongoni mwa hadithi zinazohimiza kuhusu masala ya wakfu, ni hadithi iliyopokewa na Ibn Majah, na Sheikh Al-Albani akasema kuwa ya hadithi sanadi yake ni hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi wa hasanatihi baada mautihi, hakika miongoni mwa mambo ambayo yanamfikia mu'min katika matendo yake na katika mema yake baada ya kufa kwake ilman allamahu, kwanza kabisa na ile elimu ambayo ameifundisha. Alikuwa amesoma elimu fulani, mathalan kusoma Qur'ani, akafundisha mtu pia kusoma Qur'ani. Wanasharahu, ama ile elimu akawa anaieneza. Kwa hivyo mtu anaweza akapata thawabu kwa sababu ya kufundisha elimu ambayo anayo, lakini pia mtu anaweza akapata thawabu kwa sababu ya kueneza elimu, hata kama ile elimu hana, lakini akaeneza ile elimu pia anapata thawabu. Na kueneza siku hizi, kwanza njia za kueneza elimu ziko nyingi, kwa kuwa upate clip ambayo inaongea kuhusu mada fulani, wewe pia urushie mwenzako, hapo umeeneza elimu. Ama kitabu umenunua, umetoa sadaka kwa mtu, pia ni kueneza elimu huko. Ama kumlipia mtu fizi pia asome, ni kumeneza elimu huko. Ama kununua kama hata Qur'an, peleka wapi, madrasa watoto wasome, ama kuweka msikitini watu wasome, yote hiyo ni kueneza elimu. Na kuna njia zingine ambazo pia utapata kuwa zipo, kama mtu kuanzisha chombo cha habari ambacho kitakuwa kinatumika katika kueneza elimu, na kweli kao kinafanya kazi hiyo. Yote hayo ni mambo ambayo utapata kuwa mtu anaweza kuyafanya. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wawaladan salihan tarakahu, miongoni mwa mambo ambayo anafanya paka mtu akifa anafikiwa na wema licha kuwa ameshakufa, ni akiwacha mtoto salihan, mtoto kwa sharti au ni mwema. Tarakahu, kisha akamwacha baada kufa, mtoto akabakia bado yuko hai. Na huyu mtoto si lazima afanye wema kwa nia kuwa anafanya uwema kwa kumfanyia babangu ndio ule wema upate, la, bali mtoto mwema tu, bora awe ni mwema, na ule wema wake umekuwa amekuwa ni mwema kwa sababu yako, yani kwa kuwa wewe umechangia kwa sababu ya wema wake, ima umempeleka madrasa ama umemlea vizuri katika malezi ambayo ni ya Kiislamu, basi ikawa sababu ya kuwa yeye ameleleka na akawa ni mtoto mwema kwa ajili ya bidii yako ambayo umeifanya. Sasa ule mtoto kila anachokifanya wewe unapata thawabu. Sasa mahali shahidi katika hadithi hii hasa ni hapo tunaanza kutaja, ambayo ni wakfu hiyo. Akasema au mushafan warathahu, ama msahafu ambao aliurithisha, yani alipeana ule msahafu kabakia na uko unatumika hata baada ya kufa. Au masjidan banahu, ama msikiti ambao aliujenga. Au baitan li ibni sabili banahu, ama nyumba ambao pia alijenga ya wapita njia ambao hawana makao, basi wawe wanashukia pale wanalala, baada ya kupata na sababu za kuendelea na safari wakaendelea. Au naharan ajrahu, ama mto ambao aliuchimba akawa ameupeleka ukawa unanufaisha watu kwa mashamba yao na mambo mengine kama maji ya kunywa na matumizi ya kawaida. Au sadaqatan, ama sadaka akhrajaha, ambao alitoa min malihi, kwenye mali yake, fi fi sihatihi, katika uzima wake alipokuwa yeye ni mzima, manake si mgonjwa, wa hayatihi, na pia katika uhai wake kabla ya kufa kwake. Yalhaquhu min badi mautihi, basi inamfikia baada ya kufa kwake. Hadithi hiyo ni moja katika hadithi ambazo zaonesha ani mambo mengi ambayo mtu anaweza kayafanya na akawa ni sadaka jaria. Kitabu cha elimu ni sadaka jaria. Mto ama kisima umechimba ni sadaka jaria. Msikiti umeujenga ni sadaka jaria. Ardhi umeitoa ikatumika katika masala ya khairi ni sadaka jaria. Na pia kupanda mti, unaweza kupanda mti wa matunda ama mti wa kivuli, pia ni sadaka jaria hiyo. Kule mti utakavyotumika mpaka mwisho wake utakuwa unapata thawabu, ikiwa ni mti wa matunda ama ikiwa ni wa kivuli. Kwa hivyo vyote hivyo ni vitu ambavyo yatakiwa Muislamu katika yale ambayo ataweza basi ayafanye. Hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, idha mata ibnu Adam, akifa mwanadamu yeyote, inqata amaluhu, na hapa ingawa amesema yeyote lakini anakusudia Muislamu, kwa sababu yule ambaye si Muislamu matendo yake mema hayakatiki, bali hata kabla kufa kwake yeye hakuna mema ambayo ni mema yanabakia kwa kuwa atamfaa. Sasa yule ambaye mema yake huwa yanabakia akiyafanya yamfae baada kufa na siku ya kiyama ni Muislamu. Sasa huyo ndio yale ambayo kwa kiyafanya yanakatika, yanafika mwisho wake. Mtume anasema illa min thalathin, isipokuwa katika mema yake kuna matatu ambayo yanabakia, yanaendelea baada kufa kwake, anapata thawabu zake. La kwanza, sadaqatin jariya, ni sadaka yenye kuendelea, sadaka yenye ambao ndio wakfu hii, sadaka yenye kuendelea ambao ndio wakfu. Kwa yenye kuendelea vipi? Manake yenye kuendelea kuwanufaisha watu, kuna sadaka ambayo ameitoa na ni jambo ambalo amelifanya, kitu amachikifanya na ni katika sadaka, basi ikawa manufaa yake ananufaisha watu licha kuwa yamekufa, basi kila watu wanaponufaika na kile kitu alichokitoa yeye kama sadaka na kinaendelea kupatikana na kunufaisha watu, basi thawabu anazipata pia. Jambo la pili, au ilmin yuntafa'u bihi, ama elimu ambayo inanufaisha watu na watu wananufaika nayo elimu hiyo. Na hapa elimu ni elimu yoyote, ingawa elimu ambayo inakusudiwa hapa ni elimu ya dini, kwa hiyo ndio elimu ambayo inapewa kipaumbele hapa. Ingawa lakini pia elimu ambayo ni ya mambo ya kimaisha pia bila shaka inaingia ndani, ikiwa lakini utakuwa umemfundisha mtu fi sabilillah na kisha pia ukawa mtu yule baada kumfundisha ukawa umempa kama mawaidha ili aweze kutumia ile elimu vizuri na kisha pia iwe ni sababu ya yeye kupata riziki ya halali na pia akipata nafasi pia afundishe mwingine. Naelewa? Sasa itakuwa pia bila shaka ni katika elimu yenye manufaa, na yule uliyemfundisha anapata manufaa, kwa hivyo na riziki yake halali kila akipata anapata thawabu, na pia ikiwa atafundisha mtu elimu ile, na wewe ndio sababu ya wote hao kuipata hiyo elimu, itakuwa hiyo channel yote inakufikia. Au waladin salihin yad'u lahu, ama mtoto mwema yad'u lahu, ambaye anamwombea babake ama mzazi wake, pia inakuwa sababu ya kupata nini? Thawabu baada ya kufa licha kuwa ushakufa. Sasa ina maana kuwa yatakiwa Muislamu katika haya mambo matatu ajitahidi yasimpite yote. Na jambo la kwanza ambalo tunahimiza sana watu wawe makini sana nalo ni ili jambo la elimu. Elimu si lazima mtu asome elimu kubwa ndio itakuwa sa elimu yenye manufaa ambayo inaweza kumsaidia baada ya kufa. Bali hata kama mtu amesoma elimu ndogo, hata kujua tu juzu amma peke yake, unaijua juzu amma, kuisoma hata kwa macho hujahifadhi, tayari ni elimu hiyo. Sasa mtu ajitahidi elimu hiyo ambayo ameipata angalau pia amfundishe mwenzake. Basi yule utakayemfundisha kila anapotumia ile elimu, wewe pia unapata thawabu. Na ikiwa atakuwa anatumia hiyo elimu na ushakufa, pia unapata thawabu. Na kisha yeye pia akifundisha mtu elimu ile, basi wote watakaofundishwa na sababu ama mwanzo ni wewe, basi itakuwa pia elimu ile wote hao inakuwa ndio unapata thawabu. Na miongoni mwa mambo ambayo huwa tunahimiza watu wafundishane sana, ukipata mtoto na ukawa umeona kuwa huyo mtoto bado hajaanza kusoma madrasa, basi wewe ukitaka kupata thawabu sana kwake, anza kumfundisha suratul Fatiha na alhamdu. Yani muulize, wewe unajua kusoma Fatiha? Asijui, basi ngoja mimi nitakufundisha mpaka ujue, muhifadhishe. Basi ukifanya hivyo, huyo ushapata thawabu zake. Kwa sababu gani? Suratul Fatiha ndio sura ambayo hutumika sana kwa Muislamu, hasa kwenye swala. Sasa unapata kwa ukimfundisha, inakuwa ina maana kwa kila anapoisoma kwenye swala na anapoisoma kwa kuwa labda anasoma tu apate thawabu, ama anaposomesha yule ambaye pia atamsomesha, basi thawabu zote zinazipata wewe pia. Alafu pia kumfundisha sura ndogo ndogo hizi ambazo ndo mara nyingi watu huzitumia katika swala za sunna, Njoo katika swala za sunna, mara nyingi watu hatumii zile sura ndefu, kina amma, kina wanaziati, hapana. Mtu akiswali baadia, unapata kuwa mara nyingi huwa anatafuta penye kulu Allahu hiko, ama inataina, ama wal asri, ama idhajaa. Nalo, sasa na hizo ndio sura ambazo tumika, na sunna ndio nyingi zinaswaliwa na Waislamu. Na hata si tu sunna, bali hata faradhi pia. Mtu akiswali faradhi mara nyingi watu wengine, na kwa sasa anaswali peke yake, si jamaa, basi unapata kuwa huwa mara nyingi anatafuta pia sura fupi penye ziko. Nalo, ndio wazitumie kwenye hiyo swala. Ama mtu akiswali na mathalan ameswali amekuja raka moja ikampita raka mbili akiamka kulipa, bila shaka anatafuta sura ndogo ndogo hizo. Naelewa? Sasa ina maana kuwa hizo sura ndogo zinatumika sana katika swala. Basi ukimfundisha mtu, ina maana kuwa pia atakuwa anazitumia sana kuliko kuona kuwa labda umfundisha mtu Bakara. Ile Bakara mtu atakuwa anaitumia lakini si sana. Labda akitaka kufanya rukya ndio atumie. Naelewa? Ama la sivyo ni kuwa labda akitaka nini kuswalisha kama tarawih hivi ama swala jaharia na labda ni imamu vitu kama hivyo. Lakini swala kawaida yeye si imamu na swali. Ama la sivyo ni kuwa sasa amekosa raka mbili tatu na nataka kuzilipa, basi Bakara mara nyingi huwa ikumbuki. Wanakumbuka nini? Zile sura ndogo ndogo za amma. Sasa ndo sababu yatakiwa mtu ajitahidi kufundisha kama ndugu yake. Kiwa na ndugu na ule ndugu ameanza kwenda madrasa, basi wewe wacha akasome huko alifu, lakini wewe sasa nyumbani anza kumfundisha hizo sura ukimhifadhisha kila siku, hata ikiwezekana aya moja moja tu mpaka wakishe kwa mifadhi Fatiha, kisha baadaye na uanze mpaka wakishe kwa mifadhi kulu Allahu. Basi hizo sura kama 3, 4, 5, basi mashallah utakuwa itarushajiwekea nini, ilmun yuntafa'u bi, ambayo elimu hiyo atanufaika nayo kwa sababu itakuwa anaitumia sana katika mambo yake ya ibada swala. Na kisha baadaye sasa itakuwa kila anapoitumia wewe unapata thawabu. Ama kuhusu sadaka jaria, mara nyingi huwa baadhi ya watu wanasema kwa sababu mimi sina uwezo wa kujenga msikiti sasa, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akinipa uwezo nitajenga. Mambo kama hayo huwa ni kudanganya nafsi yako, kwa sababu ya kuwa alikuambia kuwa lazima upate mali ya kujenga msikiti ndio jenge msikiti alafu uwe sadaka jaria wakfu nani? Si lazima. Sadaka jaria tumesema kuwa inaanzia hata kwa kitabu cha elimu. Kwa ina maana kuwa hata ukinunua msahafu ukiweka msikitini na ukaandika kwa ile msahafu wakfu, tayari imeshakuwa ni wakfu hiyo. Alafu umeweka msikiti. Kwa hiyo kila mwenye kuja msikitini akachukua ile msahafu akausoma, tayari anapata thawabu. Kwa na pesa za kununua msahafu, si lazima upate pesa za kununua msikiti ama za kujenga msikiti. Kwa ina maana kuwa mtu asije akaanza kujipigia mahesabu makubwa na hali ya kumbe ana mahesabu madogo ambayo anaweza kuyafanya na hafanyi. Naelewa? Zamani tulipokuwa bado sisi ni wanafunzi wadogo wadogo bado, na hata wengine wakati mwingine tulikuwa bado tujaanza kwenda madrasa, wazazi wetu walikuwa wanatuzoeesha kufanya kutoa vitu kama hivyo, mpaka tunaona kweli kumbe ni mama ambaye anatakiwa mtu awe anajua kuwa katika maisha yapo kila tunapopata uwezo. Kwa unaweza kupata mzazi anapea mtoto wake kitu kama msalla ama mkeka, angalia chukua hii peleka msikitini, ambie imamu kuwa hiyo ni wakfu. Mjini msikiti zamani ilikuwa si carpet kama hizi, ilikuwa ni zile mikeka mikeka zile. Sasa unapata kuwa ukiangalia mkeka, kila mkeka kumbe kuna mtu ambaye ameleta. Sisi mkeka zote zileta siku moja. Kunapata kuwa inawezekana msikiti, ukienda kwa msikiti una kama safu mbili mikeka, lakini bado watu wanaleta mikeka mpaka unapata kuwa umejaa safu zote. Kwa ina maana kwa kila alileta mkeka wake, ule mkeka itakuwa ni sadaka jaria, ukiswaliwa mpaka utakapomalizika. Ingawa maisha mkeka mnajua si marefu, lakini pia si haba. Naelewa? Sasa ina maana kuwa lakini siku hizi hayo masada kupeleka mikeka msikitini yamepungua, kwa sababu sasa mashallah wanaojenga msikiti wanaweka carpet, maana yake sasa inakuwa sawa wameshafunga nini hiyo chapter, kwa sababu hakuna mtu kuleta mkeka kuswaliwa. Lakini unaweza ukaleta msahafu, unaweza ukaleta msahafu ukaweka msikitini, ama hata kama si msahafu umepata mathalan kitu kama 200 kwa wanafunzi, labda umetoka nyumbani umepewa mathalan kama 1000 au 500 ya pocket money, unatoa 200 ama 100, unasema kwa hii 100 acha nitoe iwe ni sadaka jaria. Nitafanyaje? Unaenda unanunua nini hii tube light, basi alafu nileta msikitini, unasema kwa hii tube light kiungua muweke, basi alafu inawekwa tena, unanunua ile ambayo hayungui kwa haraka ile Philips ile, basi unapata kisheka kile inapowashwa unapata thawabu, sadaka jada pia hiyo. Kwa hiyo unapata kuwa alijenga msikiti unapata kiwango chake, kama ni asilimia labda 99%, lakini at least unapata pia 1% hapo katika zile sadaka ambazo za msikiti, 1% pia unapata hapo. Naelewa? Ni kweli unapata nyingi sababu msikiti mkubwa si kama 90, labda tunaweza kupata 99% sijipa, lakini sawa wewe kuna percent fulani ambayo utapata kama ndogo ya nini, ya tube light umeleta pia. Naelewa? Na ukipata nyingi nunua kabisa feni. Mbona mwacheka ama feni inaliki? Unaweka tu pale unasema kuwa ustadhi hii feni yote kiharibika, basi mkitaka ku replacement mweke na hii kuibadilisha. Vitu kama hivyo. Na ukiona pesa nyingi bado huna za kununua hizo vitu, basi tunua msahafu. Msahafu nadhani si pesa nyingi. Unanua alafu unaweka msikitini. Bila shaka hapo ushajiwekea sadaka jaria. Na ukifanya hivi utakuwa sawa unajizoesha. Kiasi cha kwasa Allah kikujalia akakufungulia, itakuwa unafikiria mambo ya sadaka jaria wakfu kuliko kufikiria mambo ya kuwa unapata. Kuna baadhi ya watu labda wana uwezo, yeye anafikiria tu kupikia watu pilao ya maulidi ama labda ya hitima, yanasema kuwa sasa hiyo ndio kumfanyia wema babangu, itamepika pilao paka watu wamekula kabisa ya nyama, ambapo leo kama hizo pesa ambazo amenua pilao angenua Qur'an akapeleka msikitini, ndio babaka angepata thawabu tena za kuendelea, alafu za uhakika. Wacha zile thawabu ambazo anadhania kuwa atapata na hapati, kwa sababu bida haifanyi paka mtu pale thawabu. Kwa hivyo umepika chakula na cha bida, alafu unasema kuwa na hitima, alafu atimfikie babako. Mabuni ala fasid fa huwa fasid. Nielewa? Lakini sasa watu wapate wanafanya hivyo. Lakini sasa leo kama angechimba kisima akanuia kwa ncha babangu, ama akanua msahafu akasema kuwa na babangu, ama kama vile siku hizi kuna msikiti, kwa hivyo kuna vitu vinatumika kama feni, kama stima hizi, glopu hizi nini, ama speaker, zote hizi unaweza ukanuka peleka msikitini na ikawa ni sadaka jaria. Kwa hivyo kila mtu ana kiwango chake ambacho anaweza, na wala mimi siamini ya kuwa kuna mtu ambaye hawezi kabisa kutoa sadaka jaria. Hakuna mtu huyo, isipokuwa wachache ndio. Tena kwa muda fulani, si tu kwa maisha kwa maisha yote, ni kwa muda fulani tu. Nakuwa mimi mwaka huu sikupata uwezo, lakini mwaka jana nilikuwa na uwezo huo, au mwaka ujao inshallah nitapata uwezo, vitu kama hivyo. Ama kuhusu mtoto, hasa hapa ndo nadhani ni kuomba Mungu. Nyinyi kwa sasa nadhani hamna uwezo huo wa mtoto mwema ambaye mnaweza kumwacha ili utapata thawabu baada ya kufa. Sababu najua hata sasa ukiambia Allah kuwa Mwenyezi Mungu nipe mtoto, utakuwa unafanya mchezo. Hiyo si dua, ni mchezo. Ni kuomba dua hiyo baada kuoa, ndio unaanza kuomba dua. Lakini tujaoa alafu naomba dua Mwenyezi Mungu nipe mtoto mwema ambaye inshallah nikifa atabakia ili, sasa itakuwa naomba mtoto atoke wapi? Mfukoni ama atoke? Kwa hiyo ina maana kuwa mambo ya watoto hiyo nadhani nyinyi wakatuo bado. Lakini pia ni kuweka nia ya kuwa inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kamaliza masomo, nikipata nafasi nitaoa, na hapo sasa nitaanza kuomba Allah aniruzuku mtoto. Lakini kwa sasa msiombe mtoto. Sasa ni kuomba tu Allah kujalie elimu yenye manufaa, usome alafu inshallah ueneze elimu hiyo. Kisha baada kumaliza elimu sasa, ama kufikia kiwango fulani ya kuwa na uwezo wa kuoa, sasa hapo ndio kishaoa, sasa dua ya mtoto inaanzia hapo. Ya kuomba sasa mtoto kwa Mwenyezi Mungu akuruzuku mtoto mwema. Hadithi ya pili wa Ibn Umar radiyallahu anhuma kala asaba Umar radiyallahu anhu arban. Na hii ni moja katika pia mifano za masahaba ambao walitoa wakfu, mfano wenyewe wa Umar, ya kuwa Umar radiyallahu anhu alipata ardhi bi Khaybar, huko Khaybar, katika zile ardhi ambazo zilikuwa za Mayahudi baada ya kushindwa vita, na ile ardhi yao mtume akaigawa kwa masahaba. Sasa Umar pia alipata sehemu katika ile ardhi ya Khaybar. Faata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Umar akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, yastamiruhu, akitaka mtume amruhusu, ampe amri fiha, ani awe mwenye kufanya anachotaka kufanya kwa hiyo ardhi yake. Faqala, Umar akasema, ya rasulallahi, ewe mtume wa Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, mimi nimepata ardhi katika ardhi za Khaybar, lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu, sijawahi kupata kabisa kabisa milele. Mali ambayo ina thamani, anfas, yani ina thamani zaidi kwangu mimi kuliko hiyo mali ambayo nimeipata ardhi hiyo ambayo ni ya Khaibar. Faqala, sasa kumaanisha kuwa manake mimi mtume nataka nitumie hiyo mali angalau inifai mimi. Faqala mtume akasema, inshiita, ikiwa utapenda na utataka, habasta aslaha, utaizuia hiyo ardhi ani ibakie, watasadakta biha, lakini ukaitolea sadaka kwa yale manufaa ambayo atakuwa yanatoka pale kwenye ile ardhi. Kwa hivyo unaweza ukasema sasa hii ardhi ni wakfu, kisha baadaye ikiwa italimwa yale mazao yanatolewa ni sadaka, kwa sababu wanatoa mazao ndio sadaka, lakini ardhi yenyewe inabakia vile vile. Ama ikajengwa pale nyumba, hasa ile nyumba ndikao inasaidia watu, inakuwa ni sadaka, watu wanakuja kuitumia kwa kuwa wanalala pale, ama ni msikiti wanaswali pale, ama ni madarasa wanasoma pale, naelewa mtu kama hivyo. Ama ile nyumba inatoa kodi, ile pesa inasaidia msikiti ama madarasa ama watu wajane ama mayatima ama wasiojiweza, yote hiyo. Kwa mtume akamwambia, ukitaka izuie ile ardhi bakie, lakini manufaa yake yao yanatumika iwe ni sadaka. Qala Umar akasema, fatas qala animpokezo ditha nasema bayni ibn Umar, fatasaddaka biha Umar, bas Umar akaitolea sadaka ile ardhi, annahu akatoa sadaka yake, lakini akawa ameka wasia na sharti ya kuwa la yubau asluha, ile ardhi yenyewe isiuzwe, wala yurath, na pia isirithiwe akifa, wala yuhab, wala isipeanwe, mtu asije akatoa ile ardhi akagawa akasema kuwa anagawa kwa mtu mwingine. Fatasaddaka biha fil fuqara'i, kisha Umar akaitoa sadaka ile, iwe ile ardhi inawafaa mafakiri. Ya kwa sasa ikiwa pale katika ardhi kuna miti ya matunda, basi wale fakiri wawe wanaenda kuvuna wanakula, lakini ardhi yenyewe iwe itabakia tu kwa kuwa ardhi ambayo ni wakfu. Wa fil qurba, na pia Umar akaitoa kwa jamaa zake wa karibu, ya kuwa pia wawe wanafaidika na ile ardhi ya vilivyomo. Wa fil riqabi, na pia kwa wale watumwa. Wa fi sabilillahi, na pia kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika jihadi. Wa ibn sabil, na pia katika wale wapita njia. Wa dhaifi, na pia kwa wale wageni. Kisha akasema, la junaha ala man waliyaha, hamna makosa kwa yule atakayeisimamia ile ardhi, ayakula minha, pia ale kile kilichoko katika ile ardhi, bil marufi, lakini kwa wema. Yani kwa kuwa yule, kwa sababu kitu wakfu lazima uwe utatoa wasia ya kuwa wakfu yangu itasimamiwa na mtu fulani ama na watu fulani ama na shirika fulani, vitu kama hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa unaweza ukatoa wakfu ikawa ni ya msikiti, mfano kama nyumba, useme kwa hii nyumba umetoa wakfu, ile kodi yake itakuwa inasaidia msikitini, na kisha atakayekuwa anasimamia kuchukua hii kodi ndio ifai msikiti, ukasema kuwa atakuwa ni fulani, namtaja kwa jina, imani katika jamaa zako ama marafiki zako ama katika maulama ambao unawajua, vitu kama hivyo. Sasa akasema huyu atakayepewa jukumu la kusimamia ile ardhi, ya kuwa labda kama ni kulima ili ndio sasa mazao yale yapatikane kisha yatolewe, ama kama ni kuangalia ili ile ardhi mazao yake yasaribiwe, basi huyo pia hana makosa ikiwa atakula, ameruhusiwa pia, lakini kwa wema, sieti aende achukue mazao yote aseme kuwa nimeruhusiwa kula alafu wengine wakose, kwa sababu yeye ndio msimamizi. Kisha wayut'im sadiqan ghaira mutamawilin malan, na pia anaweza kalisha rafiki, lakini asiwe anafanya hivyo kwa sababu ya kuwa anataka kupata mali, yani asiuze, iwe tu anatoa kama sadaka na pia kama kutoa anatoe bure. Mutafakun alayhi wa lafdhi Muslim, hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim, ingawa hii lafdhi ambayo tumesoma hapa imepokewa na Muslim. Wa fi riwayati al-Bukhari, lakini hii riwaya iliyopokewa na Bukhari lafdhi yake tasaddaq bi asliha, katika riwaya hii lafdhi ya nini ya Muslim, mtume alisema kuwa inshita habasta aslaha, lakini hapa katika Bukhari akasema tasaddaq bi asliha. Ko tasaddaq na habasta ikawa ina maana moja, lakini habs itakuwa ni afsah zaidi kwa kuwa sasa inamaanisha kule kutoa wakfu asili yake. Kisha akasema la yubau wala yuhab, maana yake hayuzi ile ardhi wala haitolewi kwa kuwa mtu apeane kwa mtu mwingine. Walakin yunfaqu thamaruhu, lakini matunda yake ndio yanatolewa, lakini ardhi yenyewe inabakia ni wakfu. Kwa huyo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ametuona ya kuwa licha ya kuwa Umar alikuwa hana mali nyingi hivyo, lakini alipojaliwa kupata mali ambayo alijua ya kuwa sasa katika mali ambazo nishawahi kupata, hii ndio mali ambayo sahihi, yani nimebahatika kupata mali ambayo ilikuwa sijawahi kupata, na ni shamba ambalo lilikuwa lina rutba, lina mazao na mimea mashallah, basi akaona kuwa hii ndio nafasi yake ya kupata nini, thawabu ambazo ni za sadaka jaria, na akaitoa na mtume pia akamruhusu. Kwa ina maana kuwa sisi pia tunapopata katika maisha yetu chochote ambacho tutakuwa tumekipata, basi tufikirie pia jambo hili la kutoa sadaka jaria kama vile masahaba kiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alivyotoa. Naam, tusome hadithi ya mwisho kisha baadaye tutaanza kusoma mustafadu za hadithi hizi. Hadithi ya tatu, wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhi za Allah zawji yake amesema, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama Umar, mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Umar, ala sadaqati, aende kwa ajili ya kuchukua sadaka. Al hadith, yani hadithi ndefu, lakini hadithi ni sehemu tu katika hiyo hadithi ndefu. Wa fihi, na katika hiyo hadithi ndefu ambayo haikutajwa yote, wa amma Khalidun, amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu, Khalid alitoa dir'i yake, na dir'i ni ile nguo ambayo ilikuwa ikivaliwa zamani katika vita, nguo ambayo inavaliwa kwa sehemu ya juu hapa kifuani na kwenye mgongo, na ilikuwa ni nguo ambayo imetengenezwa na vyuma vyuma kiasi cha kuwa sasa inazuia ikiwa mtu atapigwa na silaha ya chuma kama panga hivi, kisu, basi ile inazuia, yani namkinga yule alivaa ile nguo. Wa atadahu, na pia akatoa zile silaha zake ambazo alikuwa akizitumia, akafi sabilillahi, akatoa kuwa iwe ni wakfu, inatumika katika njia ya Allah, jihad. Tafakun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Mara nyingi hili neno fi sabilillahi likitumika huwa linamaanisha jihad, mara nyingi sana likitumika ima kwenye Qur'ani ama kwenye sunna hadithi huwa lina maana ya jihad, lakini pia linaweza kutumika kwa maana nyingine ambayo si hiyo, katika fi sabilillahi maana katika mambo ya khiri, lakini hadithi nyingi zilizokuja zikataja lafzi hii ama aya nyingi ambazo zimetaja lafzi hii zinamaanisha jihad. Na ndio sababu miongoni mwa makosa ambayo sisi tunawachukulia ndugu zetu ambao ni matablighi ni kuwa hao wanachukua aya zote ambazo zimetaja fi sabilillahi wanazitafsiri kuwa ni tablighi kutoka katika tablighi, ambapo si sawa. Naelewa zile aya ambazo zimetaja ama hadithi ambazo zinataja fi sabilillahi, ya kuwa mathalan mtu akipata vumbi na hiyo vumbi kampata akiwa katika fi sabilillahi, basi anatafsiri kuwa akiwa katika njia tablighi, na mapo hapana, hiyo vumbi ambayo inakusudiwa ambayo imekupata ukiwa katika fi sabilillahi ni vumbi ambayo imekupata ukiwa katika jihad. Hasa hao wakianza kuambia watu kuwa toki kitablighi, wanasoma hadithi hizo ya kuwa mtume anasema basi vumbi ambayo inakupata ukiwa katika fi sabilillahi, maana katika tablighi, katika njia hii, basi wacha moto wa jahannam, hata moshi wake haukaribii hiyo vumbi. Lakini ukweli ni kuwa ni uongo, huo ndio ukweli. Kwa nini? Kwa sababu hilo neno fi sabilillahi katika hadithi hiyo na hadithi zingine huwa linatafsiriwa si katika njia tablighi, huwa linatafsiriwa kuwa ni katika jihadi. Unaelewa? Na tablighi si jihadi hiyo ambayo ndio inakusudiwa ile ya kupigana. Wallahu alam. Kwa hivyo hapa ina maana kuwa Khalid pia ni moja katika masahaba kama tulivyosema pale mwanzo, waliotoa wakfu, na wakfu yake ilikuwa nini? Ni vitu, ani vifaa vya vita, nguo na hata silaha. Naam. Hadithi hizi ambazo tumezisoma, ambazo ni hadithi tatu ndani ya mlango huu, nadhani hii hadithi ndio ya mwisho ambayo nimesoma, hii ya Abu Huraira. Huko mbele naona huu ni mlango mwingine. Zina faida nyingi ambazo zimeandikwa hapa, lakini sa faida hizi nadhani tutasoma tu baadhi, alafu wakati wa adhana ukifika inshallah waadhini. Fa fil hadithaini bayanu maana alwaqfi, kwa katika hadithi mbili ambao ni ya kwanza na ya pili tunabainishiwa maana ya wakfu. Min annahu, kwa kuwa wakfu maana yake tahbisul asli ani tasarruf, ani kuzuia ama kufunga asili ya kitu, kwa kuwa kitu hicho kisitumike asili yake. Bima yankulu mulkahu, kwa matumizi ambayo yatatoa umiliki wake kutoka kwa yule ambaye alikuwa ndio mmiliki na akatoa kile kitu, alafu kile kitu kiende kwa umiliki wa mtu mwingine. Au yakunu sababan lidhalika, ama matumizi ambayo yatakuwa sababu ya kile kitu ambacho umekitoa kiwe kimesababishwa kitoke katika miliki yako kiende kwa miliki ya mtu mwingine. Watasbilu almanfaa, na kisha badesa kuacha yale manufaa ndio yawe ni yenye kutumika na yenye kufaidisha watu. Kwa hadithi hizi mbili zaonesha kuwa hiyo ndio maana ya wakfu, kama tulivyoona kwa ile hadithi ya kwanza ambayo ni sadaqatun jariya, na pia hadithi ya pili hii ambayo ni Umar alipotoa nini ile ardhi yake aliyoipata huko Khaybar, na mtume akamwambia kuwa aizuie habasta inshita habasta aslaha. Kwa hivyo habasta aslaha nusab mulama wakatoa nini ile neno la tahbisul asli, tahbisul asli wakatoa hapo katika kauli ya mtume kuwa habasta aslaha, yani uzuie ama uifunge ile asili yake. Kwa kama ni ardhi, manake utoe wasia ya kuwa sasa hii ardhi isimilikiwe na mtu mwingine, iendelee kubakia kuwa ni ardhi ambayo itawafaa wale ambao nimehusia kuwa wanufaike nao. Na sasa hii unaweza kaandika hata wasia huo kwa wakili, na kisha ukapeleka sehemu ambazo usika, ili saa mtu asije kabadilisha ule wasia baada kufa kwako. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wana mbinu hizo ya kuwa saa mtu amehusia, na siku hizi nasikia hivyo wakfu nyingi ambazo zilikuwa zimetolewa zamani, ilikuwa kila mji ukienda unapata wakfu. Hizo wakfu ambazo zilikuwa zamani zimetolewa na watu ambao mashallah walijitolea kutoa, zilikuja zikanyakuliwa na watu, zikanyakuliwa na watu, na watu wakawa sasa hizo mali ni wakfu, lakini sasa wameziita kuwa ni mali zao, na sasa ikawa tena zimesaulika kabisa. Lakini uzuri ni kuwa huyu aliyefanya hivyo yeye anapata dhambi, lakini uzuri ambao nakusudia ni kuwa yule aliyenuia yeye anaendelea kupata thawabu zake, kwa sababu sasa kile kitu umekibadilisha, ili hali mbele ya Allah, Allah anazingatia kuwa kinatakiwa kiwe bado vile vile hakijabadilishwa. Sasa yatakiwa nini? Mtu kwa sababu ya kuhofia kuwa kinaweza kikabadilishwa na watu sampuli hiyo, aandike hata wasia kwa wakili kisasa, kisha baadaye wasia huo aweze kueneza sehemu ambazo zitakuwa ni husika, ima kwa familia yake, na hata wakili huyo abakie na kopi, na hata watu wengine kama Waislamu, ili yeyote katika hao watu wakitaka kuleta shida, basi wengine wajitokeze kwa kutetea kile kitu kibakie vile vile. Kwa hiyo ni moja katika faida kubwa ambazo tuzipata katika hizo hadithi mbili. Alafu faida nyingine, anna alwaqfa la yakunu illa fil ashiyai allati yuntafa'u biha, ani waqfu haiwi isipokuwa ni kwa vitu ambavyo watu wanaweza wakanufaika navyo. Kwa ina maana kuwa inatakiwa waqfu uitoe kwa kitu ambacho kina manufaa, ambayo manufaa yale watu wanaweza wakanufaika nayo, lakini usitoe tu waqfu kitu ambacho hakiwezi kikafaa mtu. Usitakuwa manake hiyo waqfu umeitoa vipi? Ama itakuwa faida yake nini? Itakuwa hapo sasa, yani ni kama taswilul hasil. Kwa hivyo mfano ni kuwa utue msikiti, watu wanufaike na ule msikiti, wakfu ama ardhi, na ile ardhi ukitoa sasa isitoke tu ardhi alafu ikabakia hivyo, itakuwa sasa ardhi yenyewe mafaa yake nini? Kwa hivyo lazima iwe ni ardhi, kisha ardhi ile ikawa umeweka kuwa labda umejenga pale nyumba ambayo itakuwa sasa manufaa yake yanasaidia watu, ama umelima pale ukapanda miti ambazo zina manufaa, vitu kama hivyo. Lakini si tu ardhi wazi ikawa sasa ile ardhi haifai watu, labda useme kwa ile ardhi tawacha vile, lakini sasa iwe ni ardhi ya kuwa watu wanakuja kupumzikia pale, hiyo pale manufaa. Ama labda ikawa ni ardhi ya watu wanakuja kuchezea pale michezo za halali, naelewa kama zoezi pia ni manufaa hali, hiyo pia si makosa. Naam. Kwa lazima wakfu iwe ni kitu ambacho kina manufaa. Dhalika bi an yakuna fi hujuhi albirri. Ala, si hapo. Watabqa ayanuha, kisha ile asili yake inabakia. Fa amma alladhi yadhhabu bil intifai bihi fa huwa sadaqatun wa laysa waqfan. Ama kile ambacho kinanufaisha watu, kile sando huwa sadaka lakini si wakfu. Kwa hiyo ina maana kwa mathalan unapotoa ardhi yako ya kuwa ni wakfu, hasa pale ardhi ndio huwa ni wakfu. Lakini sasa nini zile miti ambazo zimepandwa pale za matunda, yale matunda sasa huwa ni sadaka. Hasa ile matunda inaitwa sadakatun jaria, lakini ardhi yenyewe inaitwa wakfu. Na inawezekana ikawa labda ni nyumba, kwa nyumba inakuwa sasa ndio wakfu, na ardhi yake pia inaweza kuwa ni wakfu. Alafu sasa manake ile kodi ambayo inachukuliwa pale kwa ile nyumba, ile rent, alafu sasa inaenda kusaidia kama msikiti ama madasa, hasa ile inakuwa ni sadaka, lakini nyumba yenyewe inakuwa nini? Ni wakfu. Hasa vitu kama hivyo. Pale katika hadithi ya Umar, mtume alimwambia fatasaddaqa biha fil fuqara, yani Umar alitoa ile wakfu yake ile ardhi, akasema kuwa iwe ni sadaka kwa mafakiri. Fihi bayanu masraful waqf, hapa sasa tunabainishiwa yani wale ambao unaweza ukawa pea wakfu ikawa ina wanufaa, ikawa inawafaa. Kwa hivyo ni vizuri zaidi wakfu yako iwe inasaidia katika mambo mema na pia watu wema. Lakini pia unaweza ukatoa wakfu ikawa inasaidia watu wote, hata bila kujali kuwa atakuwa ni Muislamu ama si Muislamu, ni mwema ama si mwema, muhimu ni watu wote. Mfano kama kupanda mti, na ule mti ukaupanda labda kwenye njia, kando kando ya njia, na kwa umenuia kuwa ni wakfu, basi ikawa manake kila mwenye kula kwa ule mti haujali kuwa ni Muislamu ama si Muislamu, umenuia kuwa ni sadaka, hiyo pia inakubalika. Naelewa? Ama ukatoa labda njia, unaweza ukapata kuna mahala mengine, mahala pengine unaweza ukaenda watu wakawa wanateseka na njia, hawana njia kupita kwa sababu ya kuwa watu wamejenga wakalima wakafanyaje paka ikawa maana hata hakuna njia, hasa watu maskini wanateseka. Ukienda pale ukaamua ununue ardhi, kisha ardhi baada kununua ukaweka kuwa iwe ni wakfu na ukaiacha iwe ni njia, kasi na maana kwa kila mwenye kupita pale unapata thawabu. Kwa hivyo utapata kuwa hiyo pia ni moja katika njia ambazo nza kuwanufaisha watu, na mambo mengi ambayo yana manufaa. Mtu akiona kuwa watu wanataka manufaa yale na wameshindwa kupata yale manufaa, na wewe unaweza ukawapa kwa kuwafanyia kitu ambacho kitabakia, lakini wao wanafaidika na yale ambayo wanataka, basi ukifanya inakuwa nini? Naam, ni sadaka hiyo. Sasa hapa utapata shida ya watu ambao wanataka wakfu lakini hawapati thawabu zake. Kuna baadhi ya watu hutoa wakfu kwa vitu ambavyo ni vya bidaa. Mtu atoe nyumba wakfu ya kuwa hii nyumba itakuwa renti yake, yani ile kodi yake itaenda kusaidia kulipia taa za makaburini, na ambapo mtume amesema kuwa makaburini hapafai kuwashwa taa. Hapafai kabisa kuwashwa taa. kaburini nitakiwa pawache mahala ambapo hakuna taa hata moja. Taa ambayo itakuwa pale iwe tu ni taa ya kuwa labda ni ya kutumika wakati wa dharura, ya kuwa labda watu wanataka kuenda kuzika na usiku na hawezi waka ngoja paka mchana. Sasa kuna taa ya emergency ya kuwa wanaweza kapewa ile taa wakaenda wakatumia pale, wakishamaliza alafu wanaregesha. Na siku hizi taa kama hizo zipo, lakini eti makaburini wazungushe taa alafu ikifika usiku jioni wanawasha. Sasa pale mnawashana nita wale maiti wanataka pia tukuwashiwa taa, itawasaidia kitu gani? Ama kusema kwati kuna watu wanaishi pale, aliyesema kwati makaburini mahala pa kwenda kuishi nani? Hasa unapata kuwa na hata kama wanaishi pale, basi taa yake iwekwe kwa nyumba yake lakini si makaburini. Kwa jumla ni kuwa, lakini sasa kuna watu wametoa wakfu ya kuwa iwe nilipia taa za makaburini, ambapo ni makosa hivyo. Sasa wakfu kama hiyo haisaidii yule mwenye kutoa, kwa sababu yale si katika mambo ya bir, yani si katika mambo ambayo ni khairi, ambazo ni zinakubalika Kiislamu, bali ni bid'a ambazo hazikubaliki. Ni mfano nimetoa, lakini mifano ziko mingi. Napata kuna baadhi ya watu bali wanaweza wakatoa wakfu kwa kusaidia vitu ambavyo utapata kuwa ni bid'a ya wazi wazi kabisa. Mfano kama makaburi ambayo utapata kuwa huwa yanapambwa, watu wakienda kuyazuru alafu wanafanya bid'a nyingi. Kwa hivyo pale wanaweka manguo, wanafunika zile kaburi juu, wanaweka manukato nini, vyote hivyo napata kuwa kuna wale wanaogharamikia, na hata kuna mlinzi, kuna sijui nini. Hasa kuna watu hata wanatoa wakfu ya kuwa saa, kwa vile inawezekana ikafika wakati labda watu wakashindwa kushughulikia kaburi, basi natoa wakfu hii ili kaburi shughulikiwe mpaka siku ya kiyama. Kwa jumla wakfu kama hizo zinakuwa ni wakfu ambazo mwenyewe hapati thawabu yote, bali kinyume chake anapata madhambi kwa sababu ni bid'a. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah siku nyingine.